بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المحسنين ولطريقة الفائزين والرابحين أما بعد قال سيد عن الحراز برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا العباس أحمد بن محمد التجاني في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ المعاني ثم أعلم إنه لو ظهرت حقيقة الكلام الأزلي حتى سمعها السامع لن حق الوجود في نظره ولم يبق له وجود أصلا إلى آخر. جتا بي ويسا تي والو كادو يي باتاي كادو بوروم سبحانه وتعالى مانام نيغي وون ليغي اسانسيالمان تي نيغا خامن نونو لا لا نيك كادو بوروم نون لا كادو بوروم سبحانه وتعالى مانيفيستو مانام كيكوي ديغ aarif bi deug deug lan mom motax muy wax na deug nako manam buñu deug na mo lan lay tek deug manam deug na sa borom neena nangam deug na wala bok wax nañu ma lan lay tek ak xet anam bi ak tay bu fekente ne manam wute lan moko wutele bi yent yalla musa sa sa deug na xamna ne du ben même bu fekente ne jëm manam melo bi ni jibiti day mel lu ben la sauf ko budé aarif billah bi mom daf koy deug manam lu yalla bind lay doon kandu gum bind la manam rang ko ay xet ay melo hein dama nekay magay be hein ka waya ba teyu gi mu charisma bi hein ak ay yugu rag yu yo xamantene dañuy yeungala taxa yoyu bu ko rangé niki nonu boole ko nak manam da koy doy tax lool nak day fekk ci mom lepp lo xamantene ak yeg la han ak xelam tamit mais dek bo and ak lool yep daf ci daf koy rangale tamit ay banex go xamantene bu ko aduna bi yep manam manam aljana buñ ko compare ak banex ci xow aljana yep lool tout lay doon voilà ma melni kon si da koy deg comme si kaddu borom bi ci bokkum la deg subhanahu wa ta'ala fek kaddu guñu bind la alors que bu ne yent yalla Musa alayhi salam da ko don deg lool nak bu ko ñenn ci mais lool akabiri lay dal du dal arif yu rek arif mo non akabir yu mag ya mag ñu mag ya maga maga mag ci ñom lay dal de telle sorte après soit dañuy comprendre wax di wala ñu bañ ko comprendre su fekkante ne comprendre nañu ko lolu mu baxna mais parfois ñu deg borom soona tara ñu do duñ ko comprendre mais boba dañuy wara dem seeti ji ki nga xamantene moy borom jamono ji parce que mom de toute façon dina comprendre wax di boba mom mu rat ko koy firul ne ko sa borom li la wax nangam nangam law suma to fa yalam xamal inna wa nakat mom li wer wor moy law zaharat su feño haqiqatul deug deug al kalam kaddu al azali gey ko juk jitu de wala ba amul famu tambale hatta mbeta sami'a mu deug ko as-sami'a aji deug di lan hab lan mahqa kon dana sey dana faru al wujudu nek te fi nazarihi ci gis gisam manam kon lool la su fekkonté né dafa dégg kaddu bi ni mu nékké han kaddu borom subhanahu wa ta'ala namu nékké bu dé lool la ko déggé won manam té rangé wuñ ko dara konon ton aduna bi yépp moy sé ci nék nékam manam ci gis gisam bok falam yabqa du dess lo diko ñer wujudun akum nék nék aslan ci ciosan manam ci lunu joyal aslan wala ci lunu joyal detek wala manam do manière absolue dotul nekati ko xamantene dina am ben nekatif bu fi ne même mom ci jëmmi bopum waya wala sawata bu fekkontene tamit waxna al wujudu nek te fi kullu ñoom ñep alay ci mom bi aswaati ci seen kaddu lama fayuma du deg du xame manam du comprendre min kalam yi ci kaddom gogu ma anan ben mana manam nek te fi yep ñoom ñep buñu waxon hein ci seen kaddu ñoom ñep mom du ci mëna comprendre ben wax nit ñep buñ doon wax mom du xam luñuy wax mindeef yep buñ doon waxati do xamati luñuy wax ka surati kem meloy an nujumi bidwi ma ashamsi ak jant bi rek fa innahu ndax li yor bor moy la zuhura de fe ñay li nujumi ñel bidwi illa dul bi ghaibati shamsi ti fadu jant bi wa comme mum kaddu yalla la deg lool day waral bo mbole minde fi suñu waxe du len deg wa mi ngi melni rek bidwi xam nga becc ak jotté ñi ngi dañ fi ne mais do len gis ndax lan jant bi niki non bu jant bi demé ngay dogu mëna commencé gis bidwi ah kaddu borom bi ni la mel subhanahu wa ta'ala boko comparer kaddu yeneen ñi deg ci minde fi li tax ngay mënd deg kaddu minde fi moy da nga degul kaddu borom bi rek bis bo deg kaddu borom bi do to deg ci kaddu minde fi deng fa da talaat bu fengé nak ashamsu jatti bi taqattat day daal muuru an midum bidwi kulluha ñu ñep fa ye ko te fekk ñom nak bidwi mo juratun lu am la fi nasiyaj seen demi bop manam lu am lañ ci seen demi bop lakin way nak la zuhura de tu fengi wujudu ha ñel seen nek te fu mak ashamsu andak jatti bi wa hakadha niki non nak surata wujudi manam melok nek ci fi ma sama and ak deg kalamillah kallu bur yalla taala djikaji manam doto degati doto gisati minde fi doto len degati doto len gisati ku deg kallu yalla wa tax qila wax nañ li sayyidna ñel suñu sang ba yent yalla musa alayhi yalla sax dak ci mom wa ala nabina wa alayhi yalla sax dak ci afdalu salatu julli wa salam ak salam neko kayfa ana naka kunta nga degge won nga nekke fi samaay ci deg kalam lay kaddu bur yalla taala ci kayaji qala mu wax mukhbiran biram nek abu khaaji khabara an halihi ci deg ci halam munan la shuura de fu jeeg li musa ñal musa bi musa ci musa wala mum la wax la shuura li musa bi musa musa yegul won musa wala xam nga bala nga nam ne fa bu fekke tane yego so bok mu yob kenen bokuy bu reub bu fekke tane man mom manam yeguma sama existence yeguma bu mon yek existence kanam len dal nak le par contre le mbir mi dul tekki manam c'est pas parce que yeguma sama existence que ne existé wu deul manam sama existence adiwul ci sama yekku mais suma demé bako yek c'est parce que nak vraiment amna manam li démontrer sama existence du yek gi mako yek gi mako yek dako appuyer dako appuyer quoi hein voilà voilà voilà mais andak na existé na mais xamugo yobugo legui lolou wax joj limi tek mune yuridu mi ngeen nam fi zalika ci mbir mom fi zalika ci mbir mom al kalam kat ci fi zalika ci boba al kalam kaddu manam wax joj wax moy la shoora de fu yeg yeg leho diko ñe rek fa hakadha ni le mbir mi demé nak hakadha mi ci nonu ni kayfiyatu han mom la amé woné manam moy manière la circonstance de manière la façon han ci façon sama ay deggu kalam lay kaddu bur yalla taala aji kay lolou jartu le ray leer wa qawluhum wax gi ni wax nak ñoom nitu yalla inna liyur bor ma man ki nga xamne sama deggu na kalam lay kaddu bur yalla min ar rijal ci gor yalla di kharaja day deg day genne an halatin ci hal mahma sa yo xamantene samia degg na kalam al khalqi ci kaddu minde fi degg na kaddu minde fi irtaada day yeungatu manam day lox day lox han jami am baam bo ni nga xamantene fi jow fi nek na ci biram xey an manam day def ben xet genre tremblement tonnerre bu yeungatu ci bir lox han mu nek ay waccu yo xamne dañu ñew man day mel wara ma ko par da koy jenne min shanaati ngir ñaaw manam wala bok sheikhlu kalam mil bashari kaddu minde fi indahu famum manam ki nga xamne dafa deg kaddu yalla da fay bu degge manam lol lay tek manam ne dañuy genn ci xal manam liñuy wax ne inna man sami'a kalam allah min ar-rijal kharaja ila halati manam day genn dem ci benen xal lol limi tek ku deg kaddu yalla limi tek moy ne lu mu meunti degati ci minde fi rek ci kaddu minde fi rek bir bi day dal yeungatu mu dal di commencer waccu hein ngir manam ngir sekhlu ak manam tey day tey gi muy teelu tey hein bi mbir muy tey di ko def ak di indi ci mom ak tey manam deg gi muy deg kaddu minde fi bruit bu deg rek lolou la koy def hal bu jafé la bu metti la way baqiya bu dessé fi hal al hal ci bobu la hal baqiya day dess hakaza non abadan ba faw bu dessone ci hal bobu non lay mel nek ba faw walakin way qalu dañuy wax ne sahibu hadha borom bir mom takhallusu akhu muccum manam akku setam min hadhihi al halati ci gogol ak hal ni muy genné ci hal bobu pour meuna taxaw legui dem ci meuna normal an yadkhula moy mu dug al khalwata khalwa wit salasata ayyam ñetti fan la yasma bo xamne du deg kalama kaddu ahalin kenn wala yarahu du ko gis fa iza jawza suwaysa salasata ayyam ñetti fan kharaja mu gennat ila nasi ci nit ñi la yaddu fu do ko lati seyul dara ko ko mbir ni nang lay def non lay lijeenti ko Day. Parce que sinon, lu mu déggat rek da koy waccu lo. Day metti ci mo ko yow. Légui limi def moy day dem du ko xalwa pendant 3 jours yo xamantene du nek kenn. Du dégg dara. Bruit yépp manam source du fu bruit yu mëna jaaré pour nit ñi di dégg wax gaay yi di wax. Du ko def, du ko am. Ce qui fait que mom day hermétique quoi, fimi né. Pendant 3 jours après bu guéné de baxna c'est normal là quoi mais souf deful lol abanda non lay mel lu mu dégg rek commencé wacc commencé ndax dégg gum dégg kaddu yalla ah borom bi subhanahu wa ta'ala kaddom c'est que dafa wouté xam nga leug xam nga goné gu xamul dara leug muy lek souf ak yenen du deug wala yu ko gëna tulim sax du ko def dara mais bu doon mag la day waccu ndax xel may tay legui day commencer comprendre bi mag et puis même dof xam nga xel mi du tay motax dof bu commencé waccu rek mo ñu yewel ak bu commencé mais sinon mën na lek lu ne mën na mais du xeex lu def dara parce que lan mo tax xel mi du tey parce que té xalé tamit non la mel xalé dans une moindre mesure mais non la mel day mën di lek souf di lek ban di lek leuy sax mu dem ay dem and da koy lek xalé alors que hein boudé nit ki nak bu tamé lek yu neex yi ni ba mag dootou ma lek ci souf ci ñom gaay voilà alors que ku xamul lool ku xamul ko xamantene mo musul gis comme lek yi ñi lek ñun lek yu normal musuko gis poubelle rek lay mëss di lek mais lool du ko gêné mukk jamais mais jamais mu mujeena ko han comme ko deuk ci all bi ni nga xamantene yow ci all bi rek nga deuk di lek ay xop kesse diko dundé mais non ngay mel han mais non ngay mel voilà deba legui wa legui ñu jall ci benen ki manam wuri aju ci kaddu bi manam ñi ngi won ne ci ne mom moy yeren ci sallallahu alayhi wasallam fiñ tollon ba legui moy ne moy turjumanu lisanul qidam manam mom lañ ne kon ci jotay yi wess yépp ala ko legui mu def ki jotay xana ah ci kaddu gi lañ nekkon ne moy moy interprète yeren ci sallallahu alayhi wasallam moy turjuman moy moy lantinoro lamino voilà moy yadi diutu di manam limi tek moy moy interprète kaddu borom subhanahu wa ta'ala legui nak moy al voilà allahul mahfuz qawluhu wa bi waxna allahul mahfuz allahul mahfuz yannabi sallallahu alayhi wasallam moy kat allahul mahfuz صلى الله عليه وسلم على المحفوظ الاشرف من كل الخلائق يا رحمن الله جولل تي سا تي يالا ماغي لا نيان غا جولي تي سا لوح المحفوظ ديغا خامني مو غنا تيد مبولن منديف يو ميغا خامني يا ادي فيس دال دي يرمني ميم باتو الرحمن بوب مو ديف نديكو ياكانا لول لو واخ ليرال نك تي كي شرح تيسير wala ne li nga xamne mom la djundju fofu manam baatu rahman bobu mu indi fofu ci bimi salli ala laha kam ashafu kul khalaqi ci tour yalla yees yep mu tan ci rahman ya rahman c'est parce que alquran bi nga xamne moy kaddu borom subhanahu wa ta'ala bimu koy jangale ci tour rahman lako jangale moy ar rahman allama alquran wala moy mom manam mom mi nga xamne moy laminu tarjuman de salam kedam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nimu nekké non haqqatu muhammadiyya mom la yalla ñëk bind mu nekk mom ci bop moy haqiqa bi khalima bi génné ci mom sallallahu alayhi wasallam nga xamantene mom la taxawé taxawayam taxawaye alif bobu tok bobu mu tok di reud hein ci la bindé mbolam mbir yi nga xamantene ñom ñuy génné ci mom salla salam mom moy lawhul mahfuz bu mag bi yeneen lawhul mahfuz bi dafa genné ci mom rek mais mom moy lawhul mahfuz bu mag bi motax ci kaw lolou lañu jëne yent bi salla salam allahul mahfuz mais voilà lawhul mahfuz bi nga xamné mom lañu xam bi ñuy wax bu bi ñepp di tuddu souvent mom bu ñuy wax lawhul mahfuz bobu du dara lu tuti tuti danaka lu négligeable ci yent bi salla salam ci haqiqam ak ci xam xam yi nga xamne mo dexeñu ci biiram lawul mahfuz binnuñu ci lulul li nga xamantene mom moy am ba yowal xiyamati jeexna lool rek lañ jëndu ci lawul mahfuz point yeenante bi nak sallallahu alayhi wasallam xam xam yi nga xamne mom la yalla dexeñ ci ñoom leneen lulul loola nga ca avant yalla di bind aduna bi la ca xew ma nga ca parce que lawul mahfuz bi yalla bindé aduna bi ci manam liko dalé ci njalbeenu aduna bi rek la wal ba yowal xiyamati jeexna lolu ci lay escrire yantu bi sallalahu alayhi wasallam avant lolu mi ngi ci amna sax mbir yo xamantene concerné wul suñu aduna yi ñun yo xamantene xam xam yantu bi sallalahu alayhi wasallam da aju ci mbir yo rek motax yantu bi sallalahu alayhi wasallam limu xam ba pare gannaaw nit ñi buñ démé mbir aljana ak la ca xew ak nit ñi ñi dem sawara la ca xew ak yey xew ci yow mar xiyamet ak yoyep lolu nekul ci lawu mo te mi ngi ci xam xam yantu bi sallalahu alayhi wasallam encore moins leg leg sax julli ñi dañ koy xam lolu xam xam yoy ah ya jena ni mu mel xam nga borom yi wax jangal nañ ci yu bari nekul yoy nekul ci lawhul mahfuz lawhul mahfuz bi ci nek moy digënte bi ya do biblié ñu def ba yaw xamati kon kay li mo bu seri waxon radiyallahu wax na deug inna min dunyika dunya wa baratha wa min ulumika ilmu llahi wal qalam bok na ci sak tabe yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam aduna ak wujjem wa allah la ca nek yeb ci sak tabe la bok yeen ci sa sala mam ci yow la gemé ci yow la balé lolou benn parti rek la ci sa teranga yu reuy yi nga xamné mom nga amé manam aljana ak la ca bir xéewal yaak yépp bu daal lu xéewal yeen ci sallallahu alayhi wasallam safara tamen non ndax safara dafa am benn walu go xamné safara en fait benn côté bi moy mbugal mais benn côté bi xéewal safara du mbugalum kessé hein comme niko ñeñ ñu yaakar dede safara tamit dafa côté xéewal le kër yërmande def bu mak daf ci nekk parce que day tax ba comme borom bi fofu lay feñu yéféri parce que yéfir bo la yobon aljana duñ xam yalla mukk abadan c'est comme aduna gi lañu nekk ak xéewal yu ndaw ndaw yi leen yalla defal dong tax ñu réré borom bi complètement bo la yobon aljana duñ xam yalla mukk alors que bo leen dugalé bir aljana bir bi sawara fofu nak dañ xam borom bi dañ motax ñuy gis ku commencé wax yalla ñe ñe yalla genn ñu fi yalla nang voilà légui nak ñu commencé xam ni am nañ borom ñu commencé réaliser voilà di commencé nak légui voilà sans borom di len feñu mais sauf que feñu du len feñu moy côté jalal bi moy côté majesté bi feñu wu len ci côté jamal bi mais bobu tamit yeurmane la parce que yalla fa ke ñuy xam yalla rek lolu xewul gu mag la le fait que yalla di len won bopam ñukoy xam di remarquer ni han ndekete ñun suñu borom dafa mag suñu borom mom day duma wat suñu borom dafa ni le fait que lool moy yeurmane gu mag la ki ray bi mbugal bi gëna tar moy ki ray motax borom bi mu xolé ñi nga xamne moy dañu yëgëti ni moy rafir yi nga xam dañu insouciant seen borom bu nekk xel xelu rek ci yalla nangam et cetera binu téewul mu ko yalla ci seen xol nek ci sen insouciance yoy borom bi bimu len xolé gis ne mbugal bi gëna tar moy le fait que ñu insouciant par rapport ak mom mu bayi len ci lool motax buul fogné gaay dañu fogné yéfer yi ni ndeysaan ñom dañu nekk ki xéewul yi ñu pourtant ni ñi moy yalla yépp yalla bayi len non def len non buul japp lool parce que mbugal bi gëna metti moy yalla yir bimu len yir bopam wa safara sax ginnaw bimu len dugale bir safara mbugal bi gëna metti bimu len mbugal moy duñu gis yalla voilà manam bo xéru mbugal mo gëna metti motax le fait que nit ki nek ci insouciance manam xelam du nek ci yalla xolam du tewlu boromam lool moy mbugal bi gëna tar niko yalla tek yalla tegul mindeef mbugal bu gëna tar lool lool mo gën graw ke gaay nek bir safara ñaar xéetu mbugal dañ fa am dafa am mbugal bi nga xamantene ki la corporel la manam moy bu yaram bi mais dafa am benen bu gëna graw encore moy psychologique bi moy nafsir moy bi nga xamne le fait que tout temps dañuy culpabiliser wu lutax ñu nek fi ak lan motax met xam nga tay nit ki bu rayé nit bañ duggal ko kasso tay par exemple le fait que mu nek bir kasso nonu metit gogou ak ciono gogou ni koy tek ak yoy rek ay yoy lool benn affaire la mais benen bi gën metti ci mbugal mom moy le fait que muy nek ci cellule mom kessé di tok bi xalaat né li motax ban ma duggu fi ak lima def ni mu grawé manam bo fa xet bo manam bo ko soko bawon ci biti sax bo mo gëna metti fi nga duggal won ko ci kasso prise de conscience bi voilà conscience bo parfois sax nga tejj ko sax day tax mu japp né fim tollu mi ngi fay détam manam le fait que hein mais boko bayé ci biti nonu ken tejj ko dara parfois bo moy gëna metti encore mais bi gëna tar ci xéetu mbugal moy bob moy yir bi la yalla yir bopam motax wa sabara borom subhanahu wa ta'ala de len di yir manam bopam ci duñ ko gis mais dinañu koy commencer xam manam dinañ commencer xam ndax feñu gi len di feñu a travers hijab bi nga xamne moy sawara comme limu wax comme ni ahadith bi wax hijabuhu nur yalla ki rayam leer la mais lolu moy pour ñen ñi moy wa ahlul jamal ñi nga xamne hadaratu jamal ci côté beauté bi ci la leen yalla di feño ñom ki ray bi yalla feño ñom leer la amma benen ci hadith même hadith amna benen riwaya bo xamne hijabuhu nar kiraam sawara la tak tak la hein kiraam la la hein sawara la tak tak la motax gaay buñ leen dugale sawara fofu kiraay la tamit bo xamantene a travers kiraay mom yalla da lañ di feñu ñom ñi ngi ci batay ci kiraay bi mais yalla da lañ di feñu a travers kiraay bi ñukoy xam motax ngay gis ñuy ñaan yalla ki nga xamantene dem na ba commencé ko xam motax ki yalla fa gis na deggo lu hadith bi wax moy hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah ci kitabul iman mom nan waji da nan ya hannanu ya mannan ya hannanu ya mannan han ba yalla genné ko parce que dafa dem ba xam legi yalla manam yalla ben ko feñu nako feñu feñu mom xamni ah non ki xaruma ñaan yalla moy hannanu mannan ñu genné ko après ñu genné ko ki nga xamné par contre xolal te même xépp ñaari kiraay yoy kiraay bi nga xamantene leer la comme moy kan yentibi sallalahu alayhi wasallam mom kiraayam leer la al motax alquran bi nek leer biñ ko wacc ci mom kaddu borom pourtant tawrat ak alquran yu kaddu borom bi la gis parce que gis nañ ne ni mu nek ci borom subhanahu wa ta'ala lepp ben kaddu la manay mais sauf que buñ ko indé ci limuy tekkale après ki yoy bagn koy commencé jang ci lay amé différence ak solo ci kimu wacc tamit yantibi sallalahu alayhi wasallam mom kirayam leer la té mais yantibi yalla musa alayhi assalam mom kirayam lan la won ci ginnaw limu gisé borom tak tak hmm gisé li da tak tak mu dem borom wax ak mom à travers tak tak mom mom kirayam tak tak la mais tak lool mom motax tawra metti tab tang amoto alquran tuddé ko diya hein non motax alquran tuddé tawra diya manam moy diya moy tak tak gu and manam lèr gu and ak tangor alors que nour moy lèr rek non bu andul ak tangor kon mais déjà ci mur lool bon lolu moy moy différence kon ñi nek bir safara ñom bokku ñu ñi nek bir aljana ñom leer leer mo xam ci ñom ci leer lañ ne ñi nek bir safara ko comme niko baat bi wax na mu tak tak safara wa fofu lañu nek borom mais du mbugalum kessé nak loot amna côté yermane dafa am ñaari côté safara motax ñaari face facette la met da am facette bi nga xamne mo mbugal la mo am benen facette bi nga xamne yermane la moy côté bi nga xamantene mom la wala motax bo len dugalon aljana duñu baxul pour ñom ma mënuñu yéfer mënul dundu bir aljana parce que ni mel la quoi caractéristique mi la motax mënul nek fofu alors que bir safara fofu mo wala parfaitement mën na fa adapté wu kon yentou sallallahu alayhi wasallam mom moy manam kon xam xam mo upp do la lahul mahfuz biñuy wax wa motax ko wa fa inna min dirika dunya darata ha mom min ulumik kon deug bok na ci sa xam xam yi ilmul lawhi wal qalam manam ci sa xam xam yi la ilmul lawhi wal qalam juge allu way wala dan dana gëna yaatu fi inshallah mune i'lam khamal an inna allaha naka lawhu inna allaha naka al-alwa bi al-mahfuz banu yirba kon alwa lawhu moy alwa rek no wolof alwa la wala manam al-lawh dafa jutal mas gi quoi alwa comme amul ha wolof amul ha wala amul amul tamit ayn wolof amul ayn motax baax yi nga xamantene da fay am ayn ci kanam wolof du ko tuddu comme xel xel xam nga aqla la mais wolof xel rek la ndax amul ayn ben kon mu ne kon na xabdallahu alwaga al mahfuz bañu ar wattuba huna fi huwa moy nabiyuna sunu yenante sayyidna moy sunu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayhi wa sallam julli allah allah alayhi ci mo sallam te musal ko li annahu ndax mom suñu sang ba sallallahu alayhi wa sallam ajmalu mom moy ki gëna taru ma ci lepp lo xamne fi nek na ci haqa'iq deug deug al ashiya mbiri fa kama kem ni nga xamne amna li wër wër moy allah al wal mahfuz manu arba ittama dajalana fi ittama dajalona fi ci mom al aqwan ulum ulum xam xam ya laqwan nek te fi min man shay lako dalé ci sosuk al alam aduna bi ila nafs ñu wol astouri ci boftu be aha ta peg na bi ha ci mom jumlatan lepp buñ ko teunké wa tafsilan ak buñ ko tekantalé mimma ci lepp lo xamantene dakka sewna awwal bo jallarina min al jawahir ci ay ganjar wal a'rad ak ay gargar ko kadalika digi non huwa mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam te musul ko itama dajalona fi haqiqati ci deug deug nek mom al muhammad de kay ko li muhammad mom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam te musul ko jamiyam bo haqaiq deug deug nek al ulumi xam xam al ilahiyati ko jubur yalla subhanahu wa ta'ala les sciences divines wa kon borom bi lol la bir mi ni la demé kenn nga manam liñ nam ci lawxul mahfuz fi ne yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moy lawxul mahfuz mom lañ ci djublu fan lobo ndax lan ndax mom moy ki nga xamne mo ki gëna hein ajmalu manam bi maana mo gëna dajale wala manam lu gëna sal parce que ci djumla le tedd wala le djogé wala hein bas boku tekke mo gëna taru manam du dik mais ajmalu manam mom moy ki gëna ki gëna dajala gis nga même mi ngi wax lan fi ha manam ci ben nuskha nus ci jawahir maani ahmalu la bind manam moy ki gëna yall voilà le plus grand porteur a ajmalu mi ngi joggé ci jumla bi tekki lu lu lu dajalé ñu même phrase base ci arab jumla lañ koy wax ndax lan ndax dajé gi mu dajalé moy ba fa rata en France day am ay ki yu wouté ay ki yu wouté quoi pour ñu mëna wax nangam France la il faut que mu dajalé xet baat yu wouté ay genre voilà dengo kon moy ki gëna dajalé hein lepp li nga xamantene manam moy wala bok dafa dajalé na ci deug lepp li nga xamantene mom mo nek ci realité mbir yi comme li nga xamantene lawhul mahfuz xam lolu gisul nañ ko manaw bo gisul nañ ne mbolam mbir yi haqqatu muhammadin mo na dajale assalam lolu gisul nañ ko gisal ko yoyu danaka legi biya ba ni ko wa comme li nga xamne lawhul mahfuz non la dajale manam non la mbolam xam xam ni minde fi liko dalé ci sosu aduna bi ba kérok ñuy wol buftu bi lepp mi ngi ci bir lawhul mahfuz nga xamantene lepp lu ci nek mom la dajalé manam ba paré ñu inscrire ci ñu bind ci lepp lu ñu wara am lu ci wara xew lu wara nek ci aduna bi yépp bind nañ ci mo xam mbir mu sew la mu tuti la wala mbir mu reey la lepp ci ay ganjar moy jawahir moy substance ci moy substance arab moy gargar moy phénomène voilà moy lo xamna gargar la phénomène la ko day am ak yi voilà comme tay buñ né mur bi ni dañu xamné substance la mais arab gargar moy couleur en couleur bi lélé mën na wéx mën na ñuul mën na chocolat mën na bleu mën na verte mën na mel lu ko né lool gar la parce que après dañ koy mëna dindi théâtre ko mais mur bi ci jëm bopam pour ñu mën ko tuddé mur il faut mu nek ay brique taxaw manam mën wala bok bu dul brique en tout cas mu taxawé ni lool mom ki la maintenant yeneen yi dess yépp ay gar la lool ay gar ndax dafa ñool dafa gatt dafa ruy dafa ki yoy arabe yoy gar la yoy motax yu mat xamé la parce que en fait lool so xamé wul do mëna raisonner yenn raisonnement do ko man so xamé wul lan moy gajjaru bir lan moy gar gar ak tamit voilà lan moy substantiel ci bir ak lan moy phénomène ci bir voilà comme nit buñ waxé nit dafa am lutax ñuy wax lepp lo xamantene dafa ñew ci nit ki lenen lu mu ndon dafa bay gar gar xam nga nit ki moy animal bobu rek ñuy wax am dogu ki nga xamne wala mais lenen li ci zip ay gar gar ci mom dafa ñuul dafa wex dafa bleu dafa chocolat dafa ndjol dafa gatt dafa am yaram dafa sew xam nga tay buñu waxe rek ni modou muso gis modou modou modou jall muso ko gis rek déjà yow li ñu jëk japp moy wolof la parce que tour bi motax rek déjà mais sinon bu fekkete le tour bi xamé wo touru manam bu fekkete dañu dem ba touba bi yek nar yek ñepp ko tay bu ñe mohammed sallalahu alayhi wasallam nga xamné mo ñepp mën na ko tuddu touba ba nar wolof pul dola man dañ man ñepp dañu tuddu mohammed sallalahu alayhi wasallam légi tay tay buñu wax bo wax ben wa mohammed dama isa ku bax mohammed waju bax c'est mohammed rek ñu nopi yow mën nga imaginer ni mais li nga xam dal moy nit la lool mom moy ki bi quoi moy substance moy ni mom non la mel légui li ci dess yep ay phénomène lañ ci mom ndax dafa gatt ndax dafa ndjol wala dafa xess wala dafa ñuul ban couleur yaram la yor ban lak yoy ay arad lañ ay gar gar lañ ci mom lenn lu ci nek meuna soppé ko li soppé ko lu soppé ko moy le fait que mo nek nit té non bok wa lol ci jowahir bi lañ wala moy gander bi tan deug deug ñuy wax dal substance mbirum ci bopum ce qui est substantiel en tant que tal ci affaire bi yoy nak yoy mat xamé la ci mbiri d'ailleurs motax ci lay xamé comme aduna bi gis nga aduna bi le fait que mu am ay jowahir rak ay arad ak yoy ci lañuy xamé né surtout arade manam arade moy gar gar phénomène ci lañuy comprendre mais dafa sosu voilà ci phénomène lañuy xamé da sosu le fait que muy soppé ci lañuy xamé ha légui da affaire dafa sosu mom té comme dafa sosu rek amna ku ko sos ndax bala nga né nan té lu yëngul re lu yëngul ko yëngul ko ëpp doore wa kay dëng kon haqiqatul muhammadiyya ni mu dajale million yëpp no saxna lahul mahfuz niki nonu haqiqatul muhammadiyya naam yanti bi sallallahu alayhi wasallam dajale na mbolem reality xam xam yi tukki ci borom bi mbolam xam xam yi nga xamne xam xam yi xam xam bu ñuy askanale yalla xam xam borom yu aju ci yalla borom subhanahu wa ta'ala rek xam xam yoyu haqqatu muhammadu da ko incarner dafa incarner sen haqiqatam sen reality ce qui veut dire amul ben xet xam xam bu mindeef meuna xam loolu mi ngi tukki ci deug deug ci reality yantabi sallallahu alayhi wasallam mom moy source bi té wé salat fari wa mo salat fari moy ballo wal bi moy ciosan bi wa tashbihu nuro walegi huna fi wa tashbihu tamla manam waaw ci wa bala ay ñu ñu ko manam tashbih la tashbih moy metaphore voilà lola ki manam nuro wala dara hein voilà le fait que ñu nuro le nangam ak nangam hein dañu nuro le kan yeen ci salassam dañ ko nuro le lan lahu mahfuz waye en réalité lawhul mahfouz benn la ci tourou bi bokul ak lawhul mahfouz biñu xam mais nak batay tashbih amna ci manam ci tour bi deng muna tashbih kon fi nak tashbih bi mom biñu nurole huna fi mom sallallahu alayhi allah bi alayhi wa sallam de musulgo billahi ta'ala wal mahfuz bañu wotuba yu sama def ko tuddé andal mutakallimina ci borom xofu manam ci mutakallimina moy borom xalmu kalam yi tashbih at-tasamuh manam tashbih at-tasamuh moy nurole amna ben baatu tuba bu nakata la tassamu moy buñ nan si on hein buñ ko allergé voilà buñ allergé mbir yi voilà amna nuñ ko waxe ci buñ nan si on considère manam wala nañ gëna wacc mbir mi nañu tolérance voilà c'est-à-dire que voilà quoi donc lool la moy ressemblance bo xamantene en par rapport à la manam dañu tolérer gëna wacc mbir allergé voilà mbiri voilà wa illa way budul lool rek budul won né le fait que ñu tolérer xéetu expression bobu fofu manam yenente bi mom sallallahu alaihi wa sallam Allahu alaihi wa sallam to musal ko akbar mo gëna maggu aw saw mo gëna yaatu min Allahu ci allu wal mahfud bañu ya bañu wattu ba bi adhaaf ci ay lim mudaafatun yoy lim manam de multiplier des multiples li anna ndax kat ghaayata dayak ulumi xam xam Allahu allu ga wama ak lepp lo xamne sotere redef nako fi ci mom innama li ambalas moy huwa moy min man shay mi ngi tadale rek ci sosuk alam negatif bi manam minde aduna bi ila nafxi ba kero ni wol fi suri ci boftu ba fardan moy len lu ci nek bila chose ci lu amul beru manam amul dara lu ci beru lepp element tous les éléments sans exception sans chose isolée lepp xam yu nek ci lawful ma yi am yep liko dalé ci ciot bi yalla lamé sosé aduna ba kërok ñu wol boftu ba ñu ngi ci biir comme niko hadith bi wax wa amma ndal nak ma li nga xam tane wara nek na ci ginnaw hada mbir mom min ahwali ci xal yi xew ci mbir yi am yowmal qiyamah bisub taxaway wa ahwal ak xal mi ahlul jannati wa al janna wan nar ak sawara wa ma ak lepp lo xamne yataqabu dana toftolo dana xewé dana ñew ci ginnaw alayhim ci ñom fihima ci sen ci biir yoy minal adwar ci ay wër la wal atwar ak ay manam dawru moy ay cycle ci ay cycle wal atwar moy ay niveau deng min jami' ash-shu'un ci mbole mbiri wal umuri ak mbir shu'un plural sha'nun sha'nun plural shay wala truc wala wal umur tamen mbir lay tek rek affaire manam donc des trucs des choses et des affaires voilà plutôt han xam nga buñ wala xam nga dana mbir lolu mbir la wala mbir mom wala yoy moy cette chose mais parfois manam chose ak affaire yeb dañ koy wax voilà dañ koy wax mbir do wala chose ak affaire dañ koy wax mbir bo waxuma nak affaire biñuy wax ci finance économie lolu ki la quoi lolu expression la bo xamné ci ben xam lañ koy utiliser moy yu aju ci économie finance gestion xam yoy lañuy wax di tuddu affaire am lenen lu ci djublu lu bokut ak mais fi la wax manam bu ñu waxe affaire une chose ak affaire yop dañ koy tuddé mbir alors que bouré ci arab day am wouté comme ci français tamit la deng wal i'tibarat ak ya nga xamantene mom lañuy xal ma wi ñi bayyi xal moy tout ce qui yu am sens yo xamantene dafa am ay wala moy buma né nangam matna bayyi xal wala def nako bayyi xal ci nangam amna solo ci nangam lool moy i'tibarat wal lawazim ak ye takko mbiri moy nga xamantene ay da fay necessité manam ay daño nécessaire ci dara lo xamantene fokk mbir mi takko ak lola manam yo xam daño attaché wala daño am relation bu attaque ak mbir yu nek wal mo indispensable wa voilà indispensable wal muqtadayat tamit moy lu takko mbir mi ci anam wax moy daf koy imposer manam la nan mbir mi nangam sa impose que li xew en même temps muqtadayat moy lolu ko moy yi nga xamantene moy yi mbir yi imposer kulha lepp manam yi ñi takol yi nga xamantene la ca ginnaw kon aljal la ci ginnaw buñu wolé buftu ba kon li ci aju ci yowmal qiyamati gaay nek bi aljal bir sawar sen cycle existentiel yi sen niveau yi ak manam marat manam niveau d'existence ci bop ak evolution yi ak lepp lo xamantene aduna ci ay mbir ya fa nek manam en tant que chose en tant que element mais aussi en tant que affaire lo xamantene yu nek la ni yu exister fofu la ak lepp lo xamantene lu fa am solo la ñuko fay baye xel wala lu mën doon wala bok li nga xamantene da fay takko ak lola manam ndax leg nak lool moy lazim moy lo xamantene bu amul manam bu fi fok mbir mi nga attaché wu ak lola manam munu ñu ñak and muxtadiyat moy li nga xamantene mom li mom daf koy imposer avant mu fi nek xam nga tay buñu de lazim moy li nga xamantene bu fi xese ba nek li il faut mu di fi nek en même temps ak mom alors que muxtadiyat moy li nga xamantene lolu daf koy imposer avant mu fi nek su fi nekul du mu nek voilà deug yoy yep nak nga xamantene lu aju la ci ginnaw yowmal qiyamati laysa da kullu hali lepp laysa nekul fi lawhi ci allu bi min wu ci mbir yi shay'un dara illa ludul umur ay mbir qalilatu ni neewew misla luy deme nek lan fulanum diwde ya amalo defna kaza nangam wa kaza ak nangam min al amal ci ay juf wa jazaohu payam fil jannati al khuldi ci safara no ci aljana sax gala awwala bok jannati naymi aljana yi xewal gala nek aw wala bok jannatul mawa aljana laqway wala ne lahu ñel nako fiha fofa kaza nangam wa kaza ak nangam diw def na nangam amna fukki tiyaba dan ko lolo ti fukki tiyaba wowo kat wutal nañ ko ci manam fukki keur ci aljana masalan wala nangam et cetera ak xeta aljana bamuy nek yoy ay mbir yu ndaw la yo xamne hein voilà yu deme non ak wala aw wala bok fula amu diw kat ya amul jof na kata nangam bok kata ak nangam mina sharri ci lu bon wa mustaqarr wa saxwa manam famuy kon famuy tere je mbir mom fi daraki ci kaw asaniyat ñaarel wala awol ak asalatat ñettel ba ci sibir sawara manam moy kaf bi fam manam ci suuf jeexna wa hakaza ak yu demé ne ko non wo woti li qalilul neew la binnis bat ci buñ ko askana la li ahwal ñeer xali ahlul jannat ñe wa aljana wan nar ak wa safara wa ahwal ak xal yey xew yowmal qiyamah bi su taxaw ay yu bok comparer yu neew la donc lool la waxal ma fuzi rek ka ci nek ñeng wa amma dal nak huwa mom yennati bi sallallahu alaihi wa sallam salamatu musal ko fay no li war war moy jumaa dajalef na fi haqqati ci deug deug ci nek nek al muhammad rek ko deug muhammad sallallahu alaihi wa sallam kullama lepp lo xamne ahata pek na bi ci mom ilmu lahi xam xamu yalla ta'ala aji ko min al azal lako dalay ci ba dara amagul ila al abad ba faw dum ajak jak gis nga kon lolu ba dara xewul ba nga xamantene lam amul asal ba abad pre eternite ba eternite wala l'antérieur wa pre eternite wala l'antériorité absolue jusqu'à la postériorité absolue ou l'éternité lepp lu nek ci xam xamu yalla daf ko dajale ci haqqatu muhammadiyya donc en fait mon day wax ni li nek ci haqqatu muhammadiyya wa ce n'est pas comparable ak li ñu bind ci la wax mu voilà limi waxe lolu voilà ne li ñu nek ci haqqatu muhammadiyya mo gëna bari voilà mi ngi ci bir la le voilà lool rek la xam te ci nek lu neew voilà ne ci bir le la nak wa donc lolu lepp lo xamantene kon nek na ci xam xamu yalla ci azal ba abad min ulumil makhluqat te aju ci xam xamu mindi fi bi asriha ci lepp mi ngi ci bir wa ma'rifati ak kham khami muqtadayat muqtadayatha li nga xamantene mom la mbir yoya di exigence voilà moy muqtadayat moy exigence muqtadayat voilà moy exigence mbir li mbir yi di exiger wala wazimha ak li nga xamantene mom lay takol wa amma dal ma wara zalika la nek ci ginnaw lola nak fala yuhitu lu pek bi jami'in ci mbollem xam xami allah bur yalla muhitun ajibek aslan ci lu ci luñu jël manam lool tamit luma ta baye xel buñu waxé né mbolé mu xam xamu yalla yi la dala ci azal ba abad mi ngi yentib sallam lool moy li aju ci mbiru minde fi lool moy li aju ci mbiru minde fa ci mbiru mais lu aju ci man xam xamu yalla mom ci timbi bopam am na ci gannaaw lool nak ay xam xam yu dul jeex abadan parce que xam xamu yalla kenn ko pe mono mun naaw alfo mo non lo keneer yalla yalla la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bi la sallallahu alaihi wasallam yaqulu wahna kun subhanahu gatcha ngala ma montuna ma sallangam wa ta'ala takawna nesse ma ci atu kursi wala yahituna bi bek bi shay'in ti dara min ilmihi ci xam xam illa lul bi ma sha'a lu ko sopp rek xam xam yalla liñ ci xam moy lu ko sopp rek te lolou ñepp ci dug kepp ku dul yalla rek yaangi ci biir té yéne tabi sallallahu alayhi wasallam ci ñinul yalla la bokku da wa Allah Allah bu dal bu wa kon mo suratul baqara ay 255 wa jumlatu ma mbolem li nga xamantene nak fi lahi nek na ci allo al mahfuz bañu wottu ba min al ulum ci xéti xam xam 300 ñetti témere ilmu ci xam xam la wasituna ak jurom ben fukk ilmu ci xam xam manam moy 360 xam xam ñoko ne allo lawu ma fu xet 360 parti la yo xamantene parti bu ne xam xam 360 legi kullu ilmin bepp xam xam boba manam buñ ko waxe xam xam nak moy li concentré manam li nga xamantene buñ dajale yeneen xet xam xam yeb dañ koy mëna résumer dajale ko dougal ko ci 360 yoy loolu lay tek sinon kay même fi ci aduna donc domaine matière rek ëpp ni 360 voilà mais sinon liñ ci djublu loolu la quoi dëng kullu almin bepp xam xam fihi bu nek ci mom salasumi a nek na ci ñetti manam ñetti témir aussi tuna ak jurom ben fuk almant xam xam manam 360 yoy tamit ci bir lu nek amna 360 yeneen xet xam xam yo xamne buñuy teunk xam xam itam meuf na len ko teunki tamit lool lay tek wa jumlatu zalika mbolam lool yep nak mi at alf timeri junni ilmin xam xam la wa salasuna alf ak netti ak fanweri junni ilmin ci xam xam tanko yo xamne wagne ko na dess na ci manam la te manke 400 moy ñent timer ilmin ci xam xam kon 130 000 xam xam yu manki 40 yu mel yu manki 400 130 000 yu manki 400 moy 129 000 voilà ci ay xet xam xam moy lolu moy buñu ko teunké voilà fa hadhihi yina ulumul aqwan ñoy xam xami aduna yi nekte fi existence yi kulaha lepp monde yepp li moy seen xam xam 129600 ñom ñoy ci nekte xam xam wa minde fi nekte fi toutes les existences mais ci aduna bi la liko dalé ci bonti biñu sosé aduna bakaro ñu yol buftu bi manam 360 multiplié par 320 multiplié par 129 non dede 360 fois 360 mo lay jox 129 o carré bi la quoi 36 carré wa 30 voilà voilà moy da 129600 voilà légui nak xam xam yoy dafa am luñu répartir ci lawhul mahfuz wa adadul alwah limuk alway 300 moy ñetti témèr la wasituna ak juroom ben moy li wax parti yoy la non la ci reparti law xam ci ay alu lawul mahfuz du ben affaire mais 360 lawul mahfuz ñu existe parti fa hadir alwah yi alu yi ñom ñoy alwahu tabdil ñom ñoy alway soppi manam lol alwah tabdil lañ leen di tudde 305 manam moy alwah yi nga xamne liñ ci def dañ koy mëna soppi après dañ nan li na ngam day dogal nan ko ñu ngi ci ndogalu yalla bindu lako ci lahu mahfuz mais après da koy far mën nañ ko far ko yaqaw dana rot fi ya ci mbir yoy ci li nek ci bind lim bind ci yoy ak taghyir ak sopiku wa tabdil ak wetchi lolou man na nek manam échange modification ak modification no wa modification moy taghyir échange moy tabdil wa amma ndal nak li ñuy wax umul kitab nday ji tiri xam nga alquran dañe yamkullahu ma sha wa yuthbitu wa 'indahu umul kitab wala yalla moy far yamkullahu ma sha yalla far luko sop wa yuthbitu saxal luko sop moy lim bin ci la nafus luko sop lay saxal luko sop lay bin wala mais mune wa 'indahu wa nak famum la nek umul kitab motax leg leg ci nitu yalla yi am na ño xamantene déjà nitu yalla yi ñoom ñep ñuy gis la wax nafus lu fa ne même ci wa diwan salihene bi ñoom ñep ño fa nek ño ñu fa nek ñep ñoy gis la wax nafus de la wax nafus ñi koy gis ñu neew ni ñu rar lañ ci seen biir té mu ñu gis ñu fi bindo aussi waaw mais ñoo ñu di gis li nek ci la wax nafus lu upp ci ñoom ñen ñoom dañ leen di neub umul kitab moy li nga xamantene fofu mom lañ fa bindu du effacer wu rar ngay gis wal yu bu man lool bu xam li nek ci umul kitab nga xamne li mom yalla bindu nako ci lawhul mahfuz ba far dootul deñati lo ko fe mom lim ci lawhul mahfuz beu patrick lañu gis ci biir wa ni ci epp ba wala li ci epp wala ah moy 370 non wa no rag lu ni gis han la motax yu bari dañ koy meuna gis ñu yaakar ñu ngi ci néne li yalla jox wax na ko fekk yalla bin nak ci benen parti ne day effacer affaire bi manam bi dañ ko gindu fi moy xam nga comme tay nit ki bu fekkante ne dafa par exemple bu defé Bakar sangam amna par exemple mbugal sangam bu koy xaar sawara ñu bind ko ci lawhul mahfuz legi ci benen parti ci lawhul mahfuz ñu bind ci ne fele mu wara dem ci sawara dan du fa mujjë dem mbugal moma du ko mujjë joté ndax di yalla day dogal ci mujjë gël ñu bind ko fo ci benen ñu ne manam et cetera manam xet gogou lool la motax ñuy wax ne ñaan day dindi dogal lool lay tek manam ne ñaan day far dogal lool lay tek quoi ça ne veut pas dire que dogal li nek ci umul kitab do efface lool mom buñ doon dañuy wacc mbir mi manam ci suñu xel yi ba ñew ci suñu ki moy comme manam cd bo xamne buñ ci gravé dara loolu effacer ak yi nga xamantene mom buñ ci gravé dara disque bi nga xamantene mémoire vif et mémoire morte rek voilà loolu am tane bi mom bo ci défé dara morte mom c'est fini alors que bi nga xamantene mom bo ci défé dara dang koy mënd di effacer di ci dugala comme non la mo hein wallahi ma sallam de nga kon wa amanda nak umul kitab nday bi tere kon nak fala ya tabaddal du sopeku wala ya taghay wa fala ya tabaddal du wetche wala ya taghayyar du sopeku fa kulluma lepp lo xamantene fihi nek na ci waqiun ajra la ya tabaddal du wetche ko lu nek ci umul kitab do sopeku wa mahallu urat manaw beurebu nak hadir alwah alwayi kulha lepp nak fi samaa ci asaman la nek wa ru'yatu gisuk amatul awliya upp ci walu yi han li al wahid tabdil ñeel alway wéccé rek la faqat kess yi nga xamantene mom fofu mënuf nako wécc wa amma dal umul kitab nday ji téré nak fala ya talé wu gis alayha illa ludul al akabir ponkal ya magamagama ay qutbu yenn ci mafatihul kunuzi ñoñu xet yoy ñoy mënam accès ci lool ci le nek ci lawhul mahfuz ci umul kitab wa way alquran mo ngi ci lawhul mahfuz ndëd am al wacc na waaw dañ ko bindoon dañ ko ci lawal mais ben ligne la fa dafa am ben ligne ci lawal mahfuz buñ ko réserver al qur'an man to sa parce que mo xamna ni ko def sama compréhension mo baaxul mais ba nga def mon kitab pour man en fait alcorane ci le bok même bu nekké wacc na pour man en fait dafa bok ci parti yo xamné dañu nek yow lawful mahfuz yo xamné mom non alcorane ben ligne rek la d'accord ben ligne lañ ko fa réserver joxna mais ñi nga xamné ñom ñoy ci nit yalla ñom dañ ñom comme di lañ mëna gis lawful mahfuz mais du ñom ñep même ci wa ci wa wala motax akabir yi ñi wax ci sax du sax ñom ñi ñuy wax wa diwan bi rek ha dedet wa diwan bi ñom seen bop nit ni dina nit dana nek diwan ba joge fa bëgg manam moy genn aduna te du mësa gis lawful mahfuz lawful mahfuz gaay niveau yi borom niveau yi kaw yi ñokoy gis as Allah kon waaw al akabe kon yom fof wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.